के रहूं कब तक, कहला के रहूं कब तक, यूं दूर मदीने से ऐ बादे सबा ले जा, यूं दूर तेरे दर से बेहतर है मेरा मरना, बेहतर है मेरा मरना इस तरह के जीने से, ऐ बादे सबाने जा। सरकार दो आलम की मिल जाए गुलामी जो, सरकार दो आलम की मिल जाए गुलामी जो, बेहतर है दो आलम की, बेहतर है दो आलम की। दौलत के खजीने से ऐ बादे सबाने जा, मिल जाए कमर मुझको, मिल जाए कमर मुझको, कांटे जो मदीने से मिल जाए कमर मुझको, कांटे जो मदीने से सौ बार उन्हें रखूं, सौ बार उन्हें बादे सबाने जा। पैगाम करीने से कहना के रहूं कब तक, यूं दूर मदीने से ऐ बादे सबाने।